To program Trzeci Polskiej Radia. Niedziela 8 stycznia minęła 23. Krzysztof Zeglewski, zapraszam na serwis Trójki. Kancelaria Sejmu zdecydowała o przystosowaniu sali kolumnowej do prowadzenia obrad. Smog utrzymuje się nad Polską. Największe stężenie groźnych dla zdrowia pyłów jest obecnie w Warszawie. Przy autostradzie w niemieckiej Bawarii przemytnik porzucił na mrozie samochód z uchodźcami. Kancelaria Sejmu zapowiada pracę nad przystosowaniem do prowadzenia sejmowych obrad sali kolumnowej. Biuro prasowe kancelarii informuje o tym na portalach społecznościowych. Jak podkreśla w komunikacie, dołoży wszelkich starań, by 34. posiedzenie odbyło się w sali plenarnej. Jeżeli jednak z powodu nielegalnego protestu normalna praca Izby nie będzie możliwa, przystąpiono do działań organizacyjnych i technicznych, które w razie konieczności umożliwią pracę posłów bez zakłóceń i niepotrzebnych utrudnień w sali kolumnowej. Czytamy w komunikacie. Początek najbliższego posiedzenia Sejmu zaplanowano na środę. Salę plenarną od 16 grudnia blokują rotacyjnie posłowie Platformy Obywatelskiej i Nowoczesnej. Smog spowija południe i centrum kraju. Zwiększone stężenie zanieczyszczeń powietrza występuje w Warszawie, Krakowie, Katowicach i Łodzi. Tak jest już od kilku dni. Zjawiskom smogowym sprzyja sytuacja meteorologiczna, między innymi wyż atmosferyczne, mówi Krzysztof Badyda z Politechniki Warszawskiej. Mamy do czynienia z silniejszym mrozem, aniżeli w dniach poprzednich, w związku z czym wzrosła nam też emisja zanieczyszczeń do powietrza. Więcej spalamy paliwa, w efekcie więcej zanieczyszczeń dostaje się do powietrza, a ponieważ mamy do czynienia z sytuacją, kiedy utrudnione jest mieszanie tych mas powietrza, to przy powierzchni ziemi pozostaje tych zanieczyszczeń więcej. Smog nad polskimi miastami powstaje z zanieczyszczeń o charakterze komunalnym, głównie ze spalania substancji energetycznych, takich jak węgiel oraz drewno. To, o czym mówimy na dzień dzisiejszy w Polsce, to jest tak zwany smog zimowy, inaczej zwany czarnym, siarkowym. Obok transportu, który też jest ważnym czynnikiem, który emituje zanieczyszczenie do powietrza, to jednak gospodarstwa domowe, jednak tak zwany ten sektor komunalno-bytowy, czyli mieszkańcy, którzy korzystają z domowych instalacji grzewczych. Według szacunków w Polsce z powodu zanieczyszczenia powietrza rocznie umiera 50 tysięcy osób. Nie zważając na 20-stopniowy mróz, przemytnik ludzi porzucił na parkingu przy autostradzie w Bawarii samochód z 19 uchodźcami, informuje niemiecka policja. Przypadkowi podróżni znaleźli migrantów w okolicach Brandenburga, niedaleko granicy z Austrią. Uchodźcy, 14 dorosłych i 5 nieletnich, byli mocno wyziębieni. Zeznali, że każdy z nich zapłacił za przerzut z włoskiego obozu dla uchodźców do Niemiec od 500 do 800 euro. W samochodzie zaczął szwankować silnik, kierowca stanął na parkingu i zniknął. Niemieckie media informują, że uchodźcy nie mieli dokumentów tożsamości, powiedzieli, że pochodzą z Iraku, Iranu i Syrii. To po Oscarach najważniejsze kinowe wyróżnienia na świecie. Tej nocy przyznane zostaną Złote Globy. Gala rozpocznie się za 3 godziny w Los Angeles. Już po raz 74. nagrody przyzna Hollywoodzkie Stowarzyszenie Prasy Zagranicznej. Amerykańskie media podkreślają, że w tym roku wśród nominowanych filmów nie ma wielkich hollywoodzkich produkcji, a triumfy będą święcić twórcy kina niezależnego, mówi Zbigniew Banaś, krytyk filmowy, członek prestiżowego chicagowskiego Stowarzyszenia Krytyków Filmowych. Jeżeli sugerować się wcześniejszymi nagrodami różnych grup krytyków filmowych oraz przewidywaniami bukmacherów z Las Vegas, to wygląda na to, że będą triumfowały filmy niezależne w kategorii dramatycznej albo Manchester by the Sea, albo Moonlight. W kategorii musicali lub komedii wielkim faworytem jest La La Land. Podkreśla Zbigniew Banaś, w kategoriach indywidualnych nominacji otrzymało stosunkowo wielu aktorów mniej znanych. Złote Globy są zapowiedzią filmowych Oscarów. W Stanach Zjednoczonych już prognozuje się, że produkcje oraz osoby nagrodzone dzisiejszej nocy staną się faworytami wyścigu po statuetkę Oscara. Dla Polskiego Radia Jan Pachlowski. To był serwis Trójki. Jutro na zmianę chmury i słońce, na południu niewielki śnieg. Termometry pokażą w Rzeszowie minus 13 stopni, w Lublinie minus 12, w Krakowie minus 11, w Katowicach i Białymstoku minus 9, w Warszawie minus 8, w Olsztynie minus 6, w Poznaniu minus 4, we Wrocławiu i Trójmieście minus 3, w Szczecinie minus 1 stopień. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Agencja Muzyczna Polskiego Radia i Universal Music Polska zapraszają na koncert Haliny Młynkowej Życia mi mało, promujący najnowszą płytę artystki. Cudowny nastrój i folkowo-popowe klimaty zagoszczą w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie już 18 stycznia o godzinie 19. Bilety do nabycia na sklep polskieradio.pl oraz na godzinę przed koncertem w kasie studia. Proszę Państwa, to nasz wspólny sukces. Razem możemy osiągnąć jeszcze więcej. Porywający mówca. Co za charyzma. Wyniki sondaży znów pójdą w górę. Jesteś rzecznikiem prasowym, wykładowcą, nauczycielem. Masz spotkania z wyborcami, często występujesz w mediach i przemawiasz do dużych audytoriów. Dowiedz się, jak to robić. Najlepiej na szkoleniach organizowanych przez Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia. Zapraszam, Zbigniew Krajewski. Szczegółowe informacje na stronie www.cem.polskieradio.pl. Telefon 22 645 2045. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. The early light of winter love, I'll pour a cup to you, my darling, and raise it up, say cheerio. Siedem minut po 23 powraca Minimax, aby przypomnieć Państwu, względnie poinformować, że dziś także 71. urodziny dobrego amerykańskiego gitarzysty. You know the day destroys the night, night divides the day, try to run. Try to hide, break on through to the other side, break on through to the other side, break on through to the other side, yeah. We chased our pleasures here, dug our treasures there, but can't we still recall the time we cried? Break on through to the other side, break on through to the other side. Tak, zupełnie przypadkiem i przy okazji. 4 stycznia minęło 50 lat od dnia, gdy ukazał się pierwszy long play zespołu The Doors. Sukces jak na debiut, potężny, ponad 12 milionów sprzedanych egzemplarzy long playa. 42 miejsce na liście 500 najwybitniejszych albumów wszechczasów magazynu Rolling Stone. Z tej okazji 4 dni temu w Los Angeles Angeles ogłoszono Dzień Dorsów. Odbyły się stosowne uroczystości na bulwarze nadmorskim, tam przy plaży Venice, gdzie to wszystko się tworzyło z udziałem żyjących członków zespołu. No i co rok ma być taki Dzień Dorsów w Los Angeles 4 stycznia. No a dzisiaj 8 stycznia urodziny gitarzysty Dorsów Roberta Alana Kriegera, znanego powszechnie jako Robbie Krieger. Miałem okazję spotkać artystę kilka lat temu. Przyjechał z Manzarkiem na koncert do Doliny Charlotte. Sympatyczny, miły, grzeczny, szczupły pan, ale mało rozmowny. Powiedział, że jest szczęśliwy, że gra z Dorsami i tyle było tej rozmowy. I gitarzysta, twórca także repertuaru częściowego zespołu The Doors. Bo najważniejszym twórcą, wiadomo, był Manzarek. No i co najważniejsze, Robbie Krieger wciąż występuje. Gdyby państwo mieli okazję, zapowiedziane są już w tym roku 2 koncerty, ale tylko w Kalifornii. 7 kwietnia w Pasadenie i 8 kwietnia w miejscowości O'Jay wystąpi Robbie Krieger. Ten człowiek jest także autorem i muzyki, i tekstu, z wyjątkiem drugiej zwrotki tego oto sławnego utworu. You know that it would be untrue. You know that I would be a liar if I was to say to you, girl, we couldn't get much higher. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. The time to hesitate is through. No time to wallow in the mire. Try now, we can only lose. And our love become a funeral pyre. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. Thank you. is through. No time to wallow in the mire. Try now, we can only lose. And our love become a funeral pyre. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. Say to you, girl, we couldn't get much higher. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. Try to set the night on fire. Try to set the night on fire. Try to set the night on fire. Pięćdziesiąt lat temu ukazała się taka płyta debiutującego zespołu amerykańskiego. Na szóstym miejscu na albumie było nagranie siedmiominutowe Light My Fire, a na końcu tej płyty ponad 11 minut utwór The End. Któż miałby dzisiaj takie rzeczy robić? No a dziś 71. urodziny gitarzysty Robiego Kriegera. Państwo pewnie pamiętają, po śmierci Morrisona Krieger i Manzarek próbowali zastąpić wokalistę. Nagrali dwa albumy, na których dzielili się zadaniami wokalnymi. Niespecjalnie to wypadło, nie odniosło sukcesu, także umówmy się, raczej tylko gitarzysta The Doors Robby Krieger. Pozostając w kręgu dobrych i wciąż czynnych muzyków rockowych, chciałbym Państwu przynieść dobrą wiadomość, że oto dość nieoczekiwanie powrócił do studia nagraniowego zespół, który nagrywa i czasami, choć rzadko, występuje w składzie. Ba, proszę posłuchać. Derek Sherinian na instrumentach klawiszowych, Jason Bonham na perkusji, Joe Bonamassa na gitarze i wreszcie jako wokalista grający także na gitarze basowej, Glenn Hughes. Zespół, w którym śpiewa Glenn Hughes, a grają Joe Bonamassa, Derek Sherinian i Jason Bonham, to oczywiście Black Country Communion, grupa, która zdaniem wielu fanów i krytyków jest najlepszym Zeppelinem, na jaki stać XXI wiek. No ale wiadomo, zaczęło się od przyjaźni, od bardzo sprawnej współpracy. Black Country Communion wydali 3 albumy, ostatni w 2012 roku. Ale wtedy nie było już trasy koncertowej, chociaż i Hughes, i Bonham byli bardzo zainteresowani. Joe Bonamassa stwierdził, że nie da rady, że ma za dużo zajęć, że wciąż chce kontynuować swoją własną karierę i 3 lata temu powiedział, że jego rola w Black Country Communion już się zakończyła, ba. Zabrał klawiszowca Sherinyana do swojego zespołu i nie zgodził się, aby dwaj pozostali koledzy występowali jako Black Country Communion. No wydawało się, że jest już po wszystkim. Ale oto nieoczekiwanie, w ubiegłym roku to właśnie Joe Bonamassa uznał, że warto powrócić do tego projektu i odezwał się do kolegów i oni wszyscy przyjęli jego propozycję i nie gniewali się za bardzo na to, co było. Już napisali nowe piosenki i już weszli do studia, już nagrywają i już wiadomo, że 4. studyjny album Black Country Communion ukaże się prawdopodobnie 20 maja. No czysto, czysto nie świetne wiadomości. To pozwolą Państwo, że jeszcze w tym urodzinowym gdzieś bardzo minimaksie pokłonimy się jednemu artyście, gitarzyście, chociaż to będą jutrzejsze urodziny. Według magazynu Rolling Stone jego umiejętności klasyfikują go na 3. pozycji wśród 100 najlepszych gitarzystów wszechczasów. Shape I'm in, I can't sing, I ain't pretty, and my legs are thin. Don't ask me what I think of you, I might not give the answer that you want me to. Understands, he said, stick by me, I'll be your guiding hand. Don't ask me what I think of you, I might not give the answer that you want me to. No tak, nie damy się nabrać, napisała w liście internetowym pani Małgorzata, to Jimmy Page. No oczywiście, nie chcę państwa nabrać, szukam czegoś mniej oczywistego. James Patrick Page, znany szerzej jako Jimmy Page, będzie miał jutro 73. urodziny. Wszystko państwo o nim wiedzą, wielki artysta, wspaniały. A nagranie, które właśnie się pojawiły. Były takie dwa wyjątkowe koncerty w 1999 roku w Los Angeles. Jimmy Page wystąpił z zespołem The Black Crowes. Zagrali utwory tego zespołu, zagrali różne cepeliny i zagrali różne klasyczne przeboje rockowe. Tam między innymi był ten Oh Well, kompozycja Petera Glina, wczesne lata Fleetwood Mac. A później w 2000 roku ukazała się płyta Life at the Greek i względy wydawnicze, prawne spowodowały, że na tą płytę nie mogło trafić nic z nagrań The Black Crowes i w rezultacie cały album niemal wypełniają różne cepeliny. Na przykład coś takiego. Thank you. No i tak to właśnie wyglądało. Jimmy Page w wielkiej formie, ale to był rok 1999. Tymczasem od słynnego koncertu zespołu Led Zeppelin, tak zwanego Celebration Day, mija 10 lat, dokładnie będzie w grudniu. Myślę, że o jakichkolwiek wznowieniach koncertowych Zeppelinów możemy zapomnieć. 73. urodziny ma jutro gitarzysta. No, a czy jeszcze jakaś płyta? Zobaczymy. Była obiecana, ja wciąż nie tracę nadziei. Spoglądam sobie jeszcze na dzisiejszy program. Opowiadałem Państwu o zapowiadanej premierze zespołu Piano Magic, ale nie wiem, czy powiedziałem, że to będzie ostatnia płyta tego zespołu. Rzadko się to zdarza, aby grupa tak stanowczo deklarowała koniec działalności. No ale tak to czynią. Piano Magic, dobry londyński zespół, międzynarodowy skład, na początku zwłaszcza brytyjsko-francuski. No ale jakoś wielkiej kariery to nie zrobiło. Twierdzą, że w grudniu odbył się ostatni koncert, a ta płyta za 2 tygodnie niespełna to będzie płyta ostatnia, no ale to będzie płyta piękna. Oh, Let's shut the lid on this. Let's move this rock and seal this cave. Cause this show is overrun. I am done, I am done, I am done. I'd rather stick a sword in my eye than go through this again. I am moving to Alaska. I am moving to the moon. But you never get. No, you never get. Let's wind this up. Let's wind this down. It's just a ghost without a body now. It's just hanging around. But you never get. But you never get it. No i proszę sobie wyobrazić, że zespół, który nagrywa taką muzykę, zapowiada koniec działalności, ale jeśli brytyjscy słuchacze kupią wystarczającą liczbę nośników nowego albumu Piano Magic, no to może da się tę decyzję jeszcze odwrócić. Dziś dzień urodzinowy, jak Państwo wiedzą, a szczególnie urodziny Davida. To wróćmy do tego albumu, na którym to jego piosenki śpiewają młodzi, całkiem jeszcze nieznani wykonawcy. Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom. Commencing countdown, engines on. Check ignition and may God's love be with you. This is ground control to Major Tom. You've really made the grade. And the papers want to know whose shirts you wear. Now it's time to leave the capsule if you dare. This is Major Tom to ground control. I'm stepping through the door. And I'm floating in a most peculiar way. And the stars look very different today. Michał Jakubik, realizacja, Grzegorz Zembrowski, produkcja i Leszek Adamczyk, prowadzenie. To był Minimax. Dziękujemy. Wild is the wind.